مبنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا نیتیں ہوتی ہیں؟ مبنی مذاکرہ کی کتنے چلتی ہے یا بیان کی؟ مدنی مرکز کے جدول کے اس حصے کو بھی عملی جامہ پہناؤں گا اور اس طرح مدنی مرکز کے اسلامی بھائیوں کا دل خوش کروں گا اور اس سیٹ کے ذریعے علم دین میں اضافہ کروں گا، ان کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا، اپنے طلبہ کو بھی سننے کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ کروں گا، مدنی مذاکرہ یا بیان سن کر دینی معلومات میں اضافہ کروں گا، اللہ کی رحمت کا حقدار بنوں گا۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، ظاہر بیان میں صالحین کا ذکر ہوتا ہی، اور امام الصالحین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تو ہوتا ہی، ہمارا کوئی بیان خالی ہوتا ہی کم، یہ ہر اجتماع کے لیے نیت ہو سکتی ہے۔ جو سیکھوں گا وہ دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو اساتذہ سننے میں سستی فرماتے ہوں گے ان پر انفرادی کوشش کر کے سننے پر آمادہ کروں گا، طلبا کو توجہ سے سنتے رہنے کی تاکید کروں گا، جو انہیں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے تو زیادہ انشاءاللہ وہ متوجہ رہیں گے، سن کر جو باتیں پسند آئیں گی ان کے نکات لکھ لوں گا۔ قید العلم بالکتابہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، قید العلم بالکتابہ، میں علم کو لکھ کر قید کر دیا کروں پر عمل کروں گا۔ اس میں گرامی سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، صحابہ کرام سر رضی اللہ تعالی عنہ یا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اولیاء کرام کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ تعالی کہوں گا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔